أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. دي جنا النبي عليه الصلاة والسلام ده تسلي ده بارا الله جل جلاله لسموديان واقعا اغه ذکر کيو پیغمبر جدي ته کم دعوت ورکړو او دي نو منلې د نبی عليه الصلاه والسلام د تسلي د پرا الله جل جلاله د دي واقع هم بیانې او دا قوم صالح سمودیانم دا دی عرب علاقه کې سعودیا کې تقریبا یا تبوک په لار باندې د دې غ مکانات اوسم موجود دي. دی ته الله جل جلاله پیغمبر را لګل او صالح علیه السلام ندی تکذیب کړو. الله فرمای کذبت سمود المرسلین تکذیب کو سمودیانو المرسلینا د پیغمبران. حالانګه د یو پیغمبر تکذیب کړو خو د یو او د ډیرو تکذیب دا برابر دی. یو نه منی لکه چټول نه منی. اذ قال لهم باغه وخت کې چې وی دوی ته اخوهم رور د دی صالح صالح علیه السلام ولا تتقون تاسولی دا اللہ نا نیرے کے چیزان دا شرک نا اغا بچ کے. نو دا صالح علیہ السلام قوم اغم یو ناکار قومو او دادو سمودین نرستو پدیزمک باندے اللہ جل جلالہ راوستیو او دې ته نعمتونه ورکړو دا د اغینا رست راغله خلق دې اغی مخ کې د دینه او دې هغه ورپسیو او دې کیس خبره هغه نور ایم وی نالا دیتا د صالح علیه السلام په خلبا نیو الا تتقون تاسو ولي نیرگی دا اللہ تعالیٰ نا انی لکم رسول امین او دیتا صالح علیہ السلام ویچی زستاز دا پارا یو اماندار پیغمبری دا اللہ احکامات پورا پورا رسوم فتق اللہ واتیون دا اللہ نوی رگی دا اللہ حق ادا که دا اللہ نا پرمانی مگو ہے واتیعون او زمان دابیداری ہوگی تولو پیغمبرانو دا قداوت اللہ دل ترا نکل کلے دے یوشان اروا کیا کی نورو پیغمبرانو ویلی وما سلوکم علی من اجر زتاسو ننو غالم پدی تبلیغ دا دین باندی من اجر انس بدلا چی دا غید وجی پتاسو باندی بوچ شی او تاسو ایمان دانڑے ان اجری الا علی رب العالمین ند اجر او ثواب زمان مگر کدن پر رب العالمین بانده ده. او ورپسی دیتا اللہ جل جلالہ فراخی ورکڑی وا باغونے ورکڑی و چینی ورکڑی وے فصلونا و کجوری و میوی او دگرنگی دی بلوی لوی بنگلی اگا جوڑو لی او دیر عیش پرست انسانانو د دنیا په اعتبار سره هر قسم سہولیات هغه ته موجود او حسي اده رنګي چې کم معاش والا سیزونه دی خوراکونه دی اگر ټول په ټول دی ته هغه موجودو بنگلیم وی غرونه تراشلی پاږي کې بنگله جوړ کړی او هر قسمه نعمتونه مو نو صالح علیه السلام دی ته وې چې اتو ترکون آیات زب پر هده شه پیما پاغشه که هاونا چه دل تده آمینین پورامن تازو دا اللہ دا عذاب نا دل تده که دنیا کی چه کم سیزون دی پورامن بپری خودشه انکار ده یعنی دا سی نشتا چه ده که تازو پورامن پاتشه دا اللہ عذاب پا تازو را نشی جنا پرمانی که وی دا سی نشی که ده تازو بپری خودشه اتو ترکون آیا تازو بپری خودشه فیما پاغشیزون و نعمتونو که ها هونا چه دل تا گیدی آمینین فرامن فی جناتن چه اغا باغون دی و عیون نو چینی دی و زروع نو پسدون دی و نخلن او کجور دی طلعوها چه غنچه داغی خضیم اغا نرمی دی میوی داغی اغا نرمی دی یا حزمیدون کی دی ندی که با تاسو پری خوده شه ندی که تاسو هرگز نشه پری خوده چه کل دا اللہ نا پرمانی که وی نو پرامن تاسو دی که پری خوده نشه تاسو بانده با دا اللہ عذاب رازی دار سو با تاسو ناغسته شی نو پیغمبر دوی تا آغا نعمتونا موریات کلو او یر ور تور کلا چه دا اللہ دا عذاب نا تاسو که امن کی که ده نشه دی نعمتونو که چه دا اللہ نا پرمانی که وی او بل وتنهیتون من الجبال تاسو تراشید غرونو نا بیوتن کورونا فارحین په داسې حال کې چې تاسو ماهران دي فخر الدین رازی رحمت الله علیه فارحین معنا اغا دک کړي د یعنی ماهر نو یو خو د دې مطلب دا دی چې زور نو ور کوي پیغمبر تاسو دنیا له ترجیح ور کړي دا لګي غرونه تاسو او په هغه کې کورونه جوړوي تاسو باندې کې پرامن پراته دا الله نه پرمانه به کوي عذاب بن راځي نو یا خدا زور نه او یاد تذکیر بن نعمت تلک معرف القرآن والا وای تاسو غرونه تراشه په داسې حال کې فارحین چې تاسو ماهر ہے الله در باندې نعمت کړه دې مهارت در کړه دې کورونه جوړاوه نو بهترین کورونه غرونه تراشه او د غټو غټو غرونه ځان له کورونه جوړاوه نو دا الله جل جلاله یو مهارت در کړه دې نعمت ته نفتق الله واتعون دا الله نو یې ریګه دا نعمت بارک دا اللہ دا نعمت شکریہ دا کے واتیعون زمان دا بیداریو کے یا فتق اللہ دا اللہ نوی رے گے دا سے سرکشی و تکبر مکوے دا فریحین مانا کرے دا یو تکبر تاسو تراشے دا غروننا بیوتن کورونا فریحین پدا سے حال کے چے تاسو سے تکبر کون کیے دا بارا دا تکبر بے ضرورت کورونا جوڑاوے تکبر کوے غرونا اغا تراشه نفتق الله دا اللہ نوی یری که دا سی مکہ وی واتیعون زما تابیداریو که او فارحین یو مانا اغا تعجب کون کی پر اقبل کاری گره بانے پدی بانے تعجب کا ویزان تزیم وی غرونو کی کورون تراشه نو دا سی مکہ وی فتق الله واتیعون ولا تطیعو امر المسرفین او تاسو تابیداری مکہ وی امر المسرفین دا حکم دو تجاوز کونکو دے اسراف کونکو دے انتہا پسندی کونکو او مسرف پا مانا دا مشرکم رازی چونکہ دا مشرکانو مو نتازو تابداری مکوی دا مشرکانو او مقاتل رحمت اللہ علیہ ویدینا مراد اغنہ کسان دی چکم دا صالح علیہ السلام تا اللہ اوہا ورکڑی و بطور معجزہ او اغب بیادی کتل کڑی و روز تو انشاءاللہ دیسی پارا کی ورپسی صورت کی را روانی وکانا فی المدینہ تی تسعہ تراہ تیوب سیدون نو دینا مراد اغنہ کسان دی چکم فسادیان او پدی خار کے بے فساد کو دے خیر کار بینہ کو نو صالح علیہ السلام دی تو ہوئے چی غلط خلق سرمکی گئے وَلَا تُتِعُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ تازو تابداری مکوی دے حکم دے اسراف کو ان کو زیادتی که ان کو انتہا پسندی که ان کو الذین یفسدون فی الارض کسان جدی فساد کی پزمک پگنا انو سرا ولا یصلحون و اصلاح نہ کی توحید سرا دا اللہ پتاعت سرا زمکه کې د اصلاح کار غنه کوي. نو قالو دیوی صالح علیه السلام ته جواب کې دی پوره د صالح علیه السلام بیان زیب زیب باندې الله نور عمره نقل کړی دی. خدل ته الله جل جلاله د غلس ته خبره را نقل کړی کوم جواب او کردار زو. نو قالو دی وی انما انت من المسحرین یقینا ته د سحر زداونه تابان دي سحر کړی شوی دی د سحر کړی شوی نه یاد لیونو نه. نو ګور د دعوت بلین کی ارنګ حالات راځي انبیو ته صح نه صح حالات راغلي ودې ته باندې جادو شوی دی یاد د لیونو نه لیونتوب در باندې راغله دی. صالح علیه السلام دا قوم هغه د جواب ورکړي دګي نبی اسلام ته تسلی ده چې تا ته خلق ارنګ الفاظ استعمالی وتبد صبر تحمل نکار علی صالح علیہ الصلات والسلام تم ویتا باندې سیر شوی. او دغه خبره کوم دا وکړه ما انت الا بشر مثلنا ته خو نه مگر زمون پشانې و انسانې ته تا مونږ کې صبر کړته الله پیغمبر نه ته دا الله پیغمبر نه زمون پشانې یو بشر یو عام انسانې. او به صالح علیہ الصلات والسلام ته فات بیات ان کنت من الصادقین راړه یو نه خو دلیل راړه کچره ته خپل رسالت کې صادقان نه درشتینو نه صداقت داوا کې نو دلیل پیش کا. قال وی صالح علیه السلام جواب کې دلیل بیان کو دی مطالبه م کړو د اوخي د غټنا. نو صالح علیه السلام الله ته سوال وکاو او اوخه الله دا غټین راو باسلام. نو صالح علیه السلام دی ته وی هاذه نه کتن زما دلیل د پیغمبره هاذه دا چې نه کتن لازم ته ونی صداي اوخه دا وګور یاد ځته دا غټه نوته معجزه ده ار اعتبار سره معجزه وا خوراک کوم د دې یو معجز خوراکو ټوله وب بدیس کلی د دې نمبر یو ورځ بداغي نمبر بل د الله د غټه نه پیدا کړه غټه نه حیوان عام طور نه پیدا کیږي دا یو اعجاز کبي پېم کول ار اعتبار سره دا یو معجزه وا د دې مقابله چانه شو کولې د غټه نه پیدا کول پیغمبر په دعا او پلاس باندې الله دا وکړو اغلا سجد کو دعای وکړه. نو دا د صالح علیه السلام معجزه و هوته وی ګره لها شربن د دې د پاره اغسکاک دے ولکم او استاذ د پاره شربن سکاک ته یوم معلوم درز معلومی د دې د پاره یو برخه ده سکاک ته استاذ د پاره سکاک ته د اوبو نمبر دی یا لها دې د پاره شربن د اوبو نمبر دی یو برخه ده یو حصہ ده ولکم استاذ د پاره شربن او بو یو نمبر د یوم معلوم درز معلومی. نو یو رز با دی اغو با استعمالو لی خپل سارو لبه که خودی زان لبه جمع کول اسکلو ملو او یو رز با اغو که طولی و بس کلی ولا تمسوها بسو ان فیاخذکم عذاب یوم من عظیم او تاسو مرسو صالح علیہ السلام ویلو دیتا بسو ان ستکلیب فیاخذکم عذاب یوم من عظیم ورنہ او بنیسی تاسو لر عذاب یوم عظیم عذاب درز لوی لوی رز دا یعنی عذاب ډیر لوی دی دا مجازی نسبت دی درز لوی یعنی دداسی رز چې عذاب دا غیر ډیر لوی دی لوی نه مراد رز ته د لوی والی نسبت شو مراد دی نه لوی والی د عذاب دی. فعقروها نو اغه او خدی سکړه اغه قتل کړه فاسبهو نادمین فزدی ملامت شو. نو ملامت په دې نشو چې توبه وکړه توبه ملامت یاره توبه څه ته وایي هم ملامت یاده وایي دې ملامت شو په دې قتل د اوخي باندې د وجد یری د عذاب نه زکدی دا او یا دې ملامت یې اختیار کړ خو په هغه وخت کې چې کله معاینه د عذاب وکړه او چې کله عذاب راشي نو بیا توبه قبليږي. نه صالح علیه السلام ته ویلو دې ته ویلو چې بس درې ورځې دې ستاسو لپاره مهلت ته یو رز با اغیی که استاسو مخونا اصالی علیه السلام وینیو دولسه مسیح بارا که دیر شیو تمتعو فی دارکم ثلاث دیان دری رزی پایده والی اخپل کورونه که زالی که وقت نایر مکزو دا وعده دروغ جن وعده نده پده که دروغ نبی ویلی شوی نده زیارت پر از بانده ددی اغا مخونا اغا زیاد شو و بیاد جمعی پر از بانده سر شو او د هفته پر از بانده بیاد تکتور شو او د اتوار پر از باندې کو تفسیر قرطبی والوی پدی باندې الله جل جلاله عذاب نازل کړ او دی الله تعالی تباہ و برباد کړ. نفاس به نادین فاخذهم العذاب دی لره انیس العذاب ندی باندې عذاب اغس راغلو نو یو زکی رازی سورت عرب کې درشیو فا اخذت هم الرجفا دیل رونی سل سخت زلزلی او بل زکی رازی و اخذ اللذین ظلم الصیحا چغ پرالا نو دوڑا عذاب کیده شی دوڑا عذاب ممکن دی اللہ جل جلالو پدی بانی دک عذابونا اغراو استل او پدی عذاب سر دی تباہ و برباد شل نو اللہ فرمائی پا اخذهم العذاب دی سر جکم دو عذاب وادشی واغی دی انی سل ان فی ذالک لآیا یقیناً پدی کی اولی عبرت تے چسو که دو پیغمبر خبر نمانی اللہ پا آغا تباہ کئی پدی کی دا عبرت تے ارا واقعی کی دا عبرت تیر شو او چسو که دو پیغمبر خبر منی اغی تبا اللہ تعالی نجات برگی دی دوم را سرکش شو جکل عذاب اولی دو بیاد صالح علیہ السلام دو قتل کولو دا پر جمع شو روز تو روان دی انشاءاللہ دیوی پا جمع بانی بیرش پی قتل کون او بیا بده دو ولی تو وی چی ما شهدنا محلی که مون خونی حاضر شوی دا کار خومنگا کڑے نده خو اللہ پرمائی دیوم تدبیرو کو منگم تدبیرو کو اللہ تعالی دی تباہ و برباد نو پده که عبرت تے چی سوک دو پیغمبر خبر نمانی اللہ باغ تباہ کئی باطل پرست او چی سوک دو پیغمبر خبر او منی ایمان پیراڑی اللہ باغی تی نجات ور کئی اللہ تعالی بیا پیغمبر تا تسلی ور کئی ہوا ما کانا اکثرهم مومنین سرد دمر محنت نا بیام اکثر خلق دی کی ایمان نو روڑے و ان ربک لہو العزیز الرحیم یقیناً پالون کستا غالب دے کدی قوم نے انتقام علی انتقام ہم اغسطے شی اور رحیم ہم دے کا عذاب تیرستو کئی فی الحال عذاب نور کئی یا سوک ایمان راڑی نا پاغبان رحم کون کی دے میرا بانم دے کذبت تکذیب کو سمود سمودیان والمرسلین آد پیغمبرانو اذ قال لهم باوك جويدتا اخوهم رود دي صالحن صالح عليه السلام الا تتقون تاسول نيريك اللعنة اني لكم يكنن دستازو دبارا رسول الامين يو پیغمبر امان الدارم فاتقوا الله تابداريوك دا اللعنة ويريك اللعنة واتيعون او تابداريوك زمان فَاتَّقُوا اللَّهُ وَيَرِيكَ أَلَّانَا وَاتِعُونِ يَوْتَابِدَارِيُوا كَيْزَمَا وَمَا أَسَّلُكُمْ وَوِيُّ وَرْتَزَنَا غَالَمْ تَعْسُنَا عَلَيْهِ پَدِي تَبْلِيُوا بَانْدِي مِنْ عَجْرٍ سَمَزْدُرِي سَسَوَابُ اِنْ عَجْرِيَا نَدِي بَدْلَ زَمَا وَسَوَابْ زَمَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مَگر پپالون کی دا مخلوقاتو اتو ترکون آیتا زبا پری خودشه فی ما پاغسکی ها هنا چی دلتا کی دیا منینا پر امن فی جنات یعنی باغنو کی وعیون نو چنو کی وزروع نو پسلنو کی ونخل نو کجرو کی تلوها چون چی داغی میوی داغی حظیم نرمی دی وتنحتون من ال یا حزمیدون کی دی زود حزم دی وتنحتون او تاسو تراشه من الجبال دغروننا بیوتن کورونا فارغینا تکبر کون کی یا فارغینا مہارت لرون کی یا فارغینا تعجب کون کی فاتقوا اللہ ویری گید اللہ تعالی نا واتیعونا پیغمبر وی زماتا بیداریو کے ولا تتیعو تا بیداری مکوی امر المسرفین دا حکم دا انتہا پسندو دا حکم دا زیادی کون کو الذين اكسان يفسدون في الارض چه فساد کوي پزمکه کې خرابې کې زمکه کې ولا يصلحون واصلاح نه کوي فساد کې شرک سره اصلاح نه کوي توحید سره قالوا ويديكم انما انت يقينا تو صرف او صرف تو من المسحرين د سیر کلی شو نه تا باندې سیر شوي دي ما انت نه ته الا بشر مثلنا مگر یو انسان په مثل زمونږه فاتی بی آیتن راوڑا یو دلیل و حجت ان کنتا کچریتا من السادکینا درشتنونا قال اوی صالح علیہ السلام از ہیدا چدا ناقتن یو اخدا دا گھٹنا اللہ پیدا کلس داوز دا پارا لہا دید پارا شربن یو برخدا یا نمبر دا ابو دے ولکم اوستاوز دا پارا شربن یو برخاو حسدا یا نمبر دا ابو دے ولکم استاد دبانا شربو یو من معلوم نمبر دو بو درز معلومی دی ولا تمسو او تاسو مرسو دیتا بسو انس تکلیپو ولا تمسو او تاسو مرسو گیدیتا بسو انس تکلیپ سرا مما سکو دی لرا پس تکلیف سرا فیا خوزاکم ورنو بنی سی تاسو لرا عذاب یومین عظیم عذاب در زلوی فعقرو آفز دی قتل پردی اخ لرا فاسبهو پسو گرزی دلنا دی مینا ملامتا فاخذهم العذاب پسو نسل دی لرا عذاب ان فی ذالک یکینا پدی واکی کل آیت خام عبرت و دلیل دی وما کان اکثرهم او نو اکثر د دینا مؤمنین ایمان رولون کی و ان ربک او یکنن پالون کستا چې دی پیغمبره له هو مخا العزیز غالب د انتقام الرحیم و رحم کون کی دی مهربان الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه وسلم فی بعد نسب الله خیر و نسب دنیا خیر د سوین او صلی الله علی شکر محمد و علی نسب صلى الله عليه وسلم